भरवा के चले नहीं जाना, ओ चले नहीं जाना, ओ चले नहीं जाना। जाके जाने ना दूंगी मैं रास्ता रोक लूंगी, जाके जाने ना दूंगी मैं रास्ता रोक लूंगी, हाँसिया के पया पर जाऊंगी रोके कहूंगी, हाँसिया के पया पर जाऊंगी रोके कहूंगी। अपना मिला के जिया भरवा के चले नहीं जाना, ओ चले नहीं जाना, ओ चले नहीं जाना। बदले आहे लेना जीता गाना देना, आह के बदले आहे लेना जीता गाना देना, हाँ नैन देना रोए रोए दिले कहना, हाँ नैन मारे ना रोए रोए दिले कहना। अपना मिला के जिया भरमा के चले नहीं जाना, ओ चले नहीं जाना, ओ चले नहीं जाना। जाने का नाम ना लो राजा जी दिल बैठा जाए, जाने का नाम ना लो राजा जी दिल बैठा जाए, हाँ देखो जी देखो दुखी दिल की परे ना पाए, देखो जी देखो दुखी दिल की पर न पाए। मिला के जिया भरमा के।